Szkoły podstawowej myliłem cyfry z liczbami, za co raz jeszcze przepraszam, bijąc się w piersi. Na tysięcznym w tym roku Sting. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby uzbierać na najnowsze technologie, możesz na przykład sprzedać własny samochód. A myśląc technologicznie, skorzystaj z wyprzedaży dziesięciolecia z okazji dziesiątych urodzin Saturna. Dziesiątki tysięcy produktów w obniżonych cenach w sklepach i na saturn.pl. Na przykład konsola PlayStation 4 500 giga w zestawie z grą Little Big Planet 3 za 1599 zł. Tylko do 6 stycznia. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 1 stycznia, jest 14. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Życiu rannego w Bukowinie Tatrzańskiej mężczyzny nie zagraża niebezpieczeństwo. Jego kolega zmarł w szpitalu. Policja szuka napastnika, który zranił ich nożem. Od nowego roku do okulisty i dermatologa tylko ze skierowaniem. Pacjenci mocno niezadowoleni. Ogólny lekarz ma leczyć ludzi okulistycznie. Znów trzeba być w kolejce u lekarza rodzinnego. Głupota. Od nowego roku problemem może być także wzięcie kredytu na mieszkanie. To dlatego, że trzeba mieć większy niż do tej pory wkład własny. Znamy już więcej szczegółów na temat sylwestrowej bójki w Bukowinie Tatrzańskiej, która zakończyła się tragicznie. Policja szuka napastnika, który przed jedną z tamtejszych karczm zaatakował nożem dwóch mężczyzn. Jeden z nich zmarł w szpitalu. Jak informuje rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek, wszystko zaczęło się jeszcze w pomieszczeniach restauracji. Na 10 minut przed północą w jednej z restauracji dochodzi do sprzeczki pomiędzy stronami. Ta sprzeczka przenosi się następnie na zewnątrz, na ulicę. Tam napastnik zadaje niebezpiecznym narzędziem, najprawdopodobniej nożem, rany ciętej, rany kłótej. butę dwóm młodym mężczyznom. Bardzo szybko na miejscu okazuje się, że jest ratownik TOPR-u, jest ratownik medyczny, jest wykwalifikowana pomoc. Szybko dociera też pogotowie ratunkowe. Niestety w szpitalu w Zakopanem umiera w wyniku tych obrażeń młody człowiek, 23-letni mężczyzna z województwa podkarpackiego. Jego kolega, 22-latek, jest w tej chwili w szpitalu. Nie mam informacji, które by wskazywały, że bezpośrednio zagraża jego życiu niebezpieczeństwo. Pojawiła się informacja, że podobne zdarzenie miało też miejsce w Zakopanem. W jednej z restauracji podczas awantury również mężczyzna miał zostać ugodzony nożem. Policjanci mają jednak coraz więcej wątpliwości co do tego, jak naprawdę wyglądało to zajście. Teraz już wiem, że ta informacja była przedwczesna, była przekazana tylko i wyłącznie i uzyskana jednostronnie od osoby pokrzywdzonej. W tej chwili pracujemy nad tą sprawą, ustalamy, czy faktycznie doszło do tego zdarzenia, czy faktycznie ta osoba została zaatakowana, czy też rana, te obrażenia powstały w inny sposób. To jest przedmiotem naszego postępowania w tej chwili. W sumie zakopiańska policja interweniowała podczas nocy sylwestrowej aż 98 razy. Najczęściej chodziło o awantury i bijatyki. I co ciekawe, najczęściej dochodziło do nich nie na ulicach, ale w restauracjach i pensjonatach. Na samych Krupówkach było w miarę spokojnie, choć Nowy Rok witało tam kilka tysięcy ludzi. Skierowanie potrzebne od zaraz, od jutra. Bez niego wizyta u okulisty czy dermatologa nie będzie możliwa. Lekarze rodzinni nie są zachwyceni, także pacjenci krytykują nowe zasady korzystania z usług specjalistów. W Radomiu sprawdzała to Anna Orzeł. Przez ostatnich 15 lat taki dokument nie był potrzebny. Do okulisty czy dermatologa można było pójść, omijając gabinet lekarza pierwszego kontaktu. Co prawda w przychodniach od wczesnych godzin rannych ustawiały się długie kolejki, ale zdaniem radomian teraz nie znikną. Będą po prostu stały w innym miejscu. Mam zaćmę. No i czekać 3 lata. Albo prywatnie 30, 3,5 tysiąca trzeba zapłacić. No jest to proste, tylko że nie każdy ma taką sumę. Płacimy składki, tak? Więc myślę, że powinniśmy do specjalistów przynajmniej takich dostawać się bez skierowania. Ogólny lekarz ma leczyć ludzi okulistycznie. Znów trzeba być w kolejce u lekarza rodzinnego. Głupota, no głupota i paranoja. Zmiany wynikają z obowiązujących od dziś nowych przepisów świadczenia usług zdrowotnych, pakietu kolejkowego i onkologicznego. Z Radomia Anna Orzeł. Lepszą wiadomość przynosi Nowy Rok rodzinom, w których jest co najmniej troje dzieci. W życie wchodzi ustawa o karcie dużej rodziny uprawniająca do wielu zniżek prawie 3,5 miliona osób. Do tej pory karta funkcjonowała na mocy rządowego programu. Teraz ma dawać jeszcze więcej możliwości. Janina Szumlicz, dyrektor Departamentu Polityki Rodzinnej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, zapewniała, że wraz z wejściem w życie ustawy do istniejącego już pakietu ulg dołączają kolejne. W przejazdach pociągami ekspresowymi.